देखा संग तेरे हमने चलते चलते देखा संग तेरे हमने चलते चलते के रास्ते तेरे मेरे कहीं नहीं मिलते कहीं नहीं मिलते देखा संग तेरे हमने चलते चलते के रास्ते तेरे मेरे कहीं नहीं मिलते कहीं नहीं मिलते से कब मिलोगे कितना इंतजार किया इंतजार मैं करूं क्यों तुम जो नहीं मिलते के रास्ते तेरे मेरे कहीं रास्ते तेरे मेरे कहीं नहीं मिलते कहीं नहीं मिलते संग तेरे हमने चलते चलते के रास्ते तेरे मेरे कहीं नहीं मिलते कहीं नहीं मिलते कहीं नहीं मिलते कहीं नहीं मिलते।